أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ويختار النصب بالعطف على جملة فعلية للتناسب وبعد حرف النفي وحرف الاستفهام وإذا الشرطية وحيث وفي الأمر والنهي إذ هي مواقع الفعل وعند خوف لبس المفسر بالصفة مثل قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر ويستوي الأمران في مثل زيد قام وعمرا أكرمته ويجب النصب بعد حرف الشرط وحرف التحضيض مثل إن زيدا ضربته ضربك وإلا زيدا ضربته وليس Şahatla şeyde bırakırız mesela ve yece bu da bırakırız. Oradan aşağıda Rabia kadar bir ders yaparız. Çünkü ağır iş gider mi bilmiyorum. Bir bakalım, bir başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yuhtaru tercih edilir. Ne tercih edilir? En nasbu. O nasıp tercih edilir. Mensup olması tercih edilir. Fil ismil mezkuri. O zikredilen ismin mensup olması tercih edilir. Ne sebebiyle? Bil atfi. Atıf sebebiyle. Bil atfi. Atıf sebebiyle. Yani bir sebebi atfi cümletin hüve. Yani el ismul mezkur fiha fi hadhihi'l cümle o cümlede o iştigal mevkiinde bulunan isimin kendisinde bulunduğu cümlenin atfedilmesi sebebiyle ne üzerine atfedilmesi sebebiyle ala cümletin fi'liyetin mütekaddimetin mütekaddim olan geçmiş olan fiil cümlesine iştigal mevkiindeki bulunan ismin içinde yer aldığı cümlenin atfedilmesi sebebiyle nasip tercih edilir. Nasip olacak ki o fiil cümlesi olmuş olsun. Kendisinden önceki geçen fiil cümlesine böylece ne yapılmış? Matuf olmuş olsun. Peki niçin tercih edilir bu illet? Niçin tercih ediliyor? Littenasübi. Yani liriayeti tenasübi beynel cümletil ma'tufeti vel cümleti el ma'tufi aleyha. Atfedilen cümleyle ma'tufu aleyha olan kendisine atfedilen cümle arasında münasebete, uyuma, tamam mı? Riayet etmek için. Fî kevnihima fi'liyeteyn. Her ikisi fiil olması. Yani matufun aleyha olan cümle nedir? Fiil cümlesi. Sen bunu merfu okursan isim cümlesi olacak. Tamam isim cümlesi de fiil cümlesini atfedilebilir. Ama bunu tercih ettiren bir karine yoksa, emma gibi mesela. O zaman niye isim cümlesini fiil cümlesine atfedesin? Mensup oku, fiil cümlesini ne yap? Fiil cümlesine atfetmiş, o tenasup. Çünkü diyoruz, tenasup emrun mühimmun. Önemli bir iştir tenasup. Efendim, önemli bir işe riayet etmek için Araplar fiilin oradan asfı hasfedilmesine ne yapmazlar? Hasfedilmesine kerik görmezler, çirkin görmezler. Ancak ama mensup okumaktan daha güçlü bir karine bulunur da bizi merfu okumaya sevk ederse o ayrı bir durum o zaman. Değil mi? Şimdi bakalım. Nahu. Haraçtu Fezeyden lakituhu. Fezeyden lakituhu. Haraçtu, ben çıktım. Fezeyden Zeyde lakituhu. Zeyde de karşılaştım. Şimdi haraca fiil tüfail. Fiil fail cümle. Cümlesi cümleyi fialiye. İrab'da mahalli yok. Cümle iptidai. Tamam. Fa fa'yı atife. Şimdi bu atifeden sonra ne gelmiş? Zeyden diye mensup gelince, ha, demek ki bu Zeyden'i nasip eden bir amil lazım. Niye? Çünkü Zeyden'den sonra vak olan lakitu fiili Zeyde raci zamirde amel etmek suretiyle Zeyd'de ne yapamaz? Amel edemez. O zaman felakitu zeyden lakituhu. Müfessirle müfessirin cem olması da çirkin olduğu için müfessir olan fiil müfessirin varlığından dolayı hasbedilmiş. Tamam. Buna ne diyorduk? İştigal üzere mensup. Zeyd burada mef'ulun bih'tir. Amili vücuben kıyasen hasbedilmiş. Tamam. Şimdi bunun nasb mı okuyacağız, ref mi? Fezeydun okursan müpteda olur. Lakitu'da onun haberi olur. Müpteda haber, cümle, cümlesi cümle, ismi, İrab'da mahalli yok. Karaçık cümlede matuf. Olur mu? Olur. Ama bunu tercih etmemizi gerektiren bir şey yok. Peki Zeyden diye okursan, o zaman orada ne oluyor? Fiil mukaddem. Takdiri kelam şöyle. Felakitu Zeyden lakituhu. Lakiye fiil tufail, Zeyden mef'ulü bi. Fiil fail, mef'ul cümle. Cümlesi cümle-i fiiliye. İrab'tan mahalli yok. Fa'yı atife ile haraçtu fiil cümlesi üzerine matur. Ne oldu? Münasebet meydana geldi. Evet, münasebet olduğundan dolayı burada ne yapılıyor? Söyleyin. Burada nasip tercih ediliyor. Yani sen burada tabi bunu nasb değil ref okusan, o zaman isim cümlesine atıf etmiş olursun. E burada emma memma olsa refi tercih ettiren bir karine olurdu. Nasb'ın hilafına olan yani nasb'ı tercih etmemizi ortadan kaldıran bir karine meydana gelir. Yani refin hilafına bir karine olmadığı zaman, refin hilafına bir karine yok. Yani nasb'ı destekleyen bir karine olmadığı zaman da, aksine refi destekleyen bir karine bulunduğu zaman da, yani ref okumana mani bir durum yok. Ve ref okuman da tercih ediliyor. O zaman ref okursan, ama burada öyle bir şey yok. Eşit. Yani merfu okusan isim cümlesini atfetmiş olacaksın. Mensup okursan fiil cümlesini atfedin. E şimdi tamam, o da matuf olacak, o da matuf olacak. Ama birinde isim cümlesi matuf olacak, birinde fiil cümlesi. E yani isim cümlesini tamam kabul edeceğiz. Kabul edeceğiz ama refin karinesi bulunsa, refin karinesi yok. O zaman mensup bu fiil cümlesini, fiil cümlesini atfet. Tenasüp meydana gelmiş olsun. Daha neden sonra İştigal mevkiindeki ismi mensup olması tercih ediliyor. Ve ba'de harfi nefi. Harfi nefiden sonra. Evet, ma, la, ma zeyden darabtuhu, la zeyden tadribuhu, in nafiye leyse, evet. Ma-i nafiye, la-i nafiye, tamam in. Fakat diyor, şartta diyor ki veleyse lem ve lemma velen. Lem, lemma, lem böyle değildir. Min hâril cümle. Bu cümleden değildir. Yani min bâbil idmâri alâ şerîtin tübsir değildir. İzhi amiletun fil fiâlil mudâri. Bunlar fiil-i muzâride amildir. Dolayısıyla bunların mamuru olan fiil mukadder olamaz. Bunlar amelde zayıf olduğundan dolayı. Bunlar, yani fiil muzari mezkür olması lazım. Mukadder olmaz. Diyor ki İzhiye bunlar amiletün amildir. Fil fiilil mudari fiil muzari de amildir. Tamam. Ve la yukadderu ma'muluha. Bunların mamulü mukadder olmaz. Niye? Li da'fiha fil amel. Bunlar amelde zayıf oldukları için bunların amili. Yani diyor ki şunu kastediyor. Amiletün fil fiilil mudari lafzen la takdiren yani. Takdiren fiil muzaride amel etmiyor ki. Lafzen bunlar fiil muzaride amel ediyorlar. Dolayısıyla bunlardan sonra zaten mensup isim vakı olmaz. Yani bunlardan sonra hemen ne gelmesi lazım? Fiil muzari gelmesi lazım. Dolayısıyla izmar ala şerit tefsir mevkiindeki isim bu. Lem'den sonra, lemma'dan sonra, lenden sonra zaten lenzeyden, lemzeyden, lemmazeyden diye bir şey zaten olmaz. Bunlar direkt fiil muzari'den amel ediyor. Yani harfi nefi derken neyi kastediyor? Ma-i nafiye, la-i nafiye, in-i nafiye. Tamam. وَلَيْسَ دَيْلْدِرْ لَمْ وَلَمَّا وَلَنْ مِنْ هَذِي الْجُمْلَةِ Yani مِنْ بَابِ الْاِضْمَارِ عَلَى شَرِيْتِ الْتَفْسِرِ değildir. Tamam. Bunlar amil olmadıkları için, bunlar amil oldukları için bunlardan sonra mukadder olmaz, fiil lafzen olur yani. Lafzen olunca da izmar alâ şerîtin tefsir olmaz yani. İzmar alâ şerîtin tefsir olabilmesi için mensup ismin bulunması lazım. Peki ma, la, in, onlar amil değil ki. Onlar amil değildirler. Fiil muzarda amil olmadıkları için onlardan sonra ne olabilir? İzmar alâ şerîtin tefsir mevkiinde isim bulunabilir. Örnek verelim. Ma zeyden darabtuhu ve la zeyden darabtuhu ve la amran ve in zeyden darabtuhu illa te'dîmen. Ma zeyden darabtuhu. Yani ma darabtu zeyden darabtuhu. Ve la zeyden darabtuhu ve la amran. Ne zeydi ben dövmüşüm ne de amrı. Ve in zeyden darabtuhu zeydi dövmedim illa te'dîmen. Ya ancak terbiye etmek için dövdüm. Anlaşıldı? Tamam. Ma zeyden, ma darabtu zeyden darabtuhu, ve la zeyden darabtuhu, ve la darabtu zeyden, nam, ve la darabtu amran. Ve in zeyden darabtuhu, ve in darabtu zeyden darabtuhu illa tedime. Evet. Şimdi burada merfu okusak ne olacak? Merfu okusak nefi isim üzerine dahil olmuş olacak. Mensup okursak buradaki nefi fiil üzerine dahil olmuş olacak. Değil mi? Ve duhulü nefi alel fi'li evla. Tamam. Ondan dolayı nasıp tercih ediliyor. Ve ba'de harfil istifhami. Harfi istifamdan sonra da özellikle diyor bak, harfi istifamdan sonra da iştigal mevkiindeki ismin mensup olması tercih ediliyor. Nahvu bak. Ezeyden darabtehu. Ezeyden Zeyd'i mi darabtehu, onu dövdü. Yani edarabte Zeyden darabtehu. Edarabte Zeyden, edarabte. Dövdün mü Zeyden Zeyd'i? Darabtehu. Zeyd'i mi dövdün? Şimdi özellikle harfi istifam dedi. Mesela istifamdan sonra demedi. Niye? Mesela istifam isminde, yani mesela men ref tercih edilir. Misal men ekremtehu. Ne olur yani? Biliyor musun? Men ekremtuhu. Kimdir o benim ikram ettiğim? Men kim ekremtuhu? Ben ona ikram ettim. Benim ikram ettiğim kimse kimdir? Kalksın mı gelme? Veyahut da men kim ekremte? İkram ettin hu ona. Senin ikram ettiğin kişi kimdir? Burada men mahalle merhum müfteda ya. Refi tercih ediliyor. Peki Musannif Hazretleri o zaman ve bade hemzetil istifam deseydi, demedi ve harfil istifam dedi. Niye? Heli istifamiye de içine alsın. Heli istifamiye de girsin oraya. Hel zeyden darabtehu. Hel zeyden darabtehu. Bunun gibi. Yani bazı nuhat belki bunu kabih görmüşler yani. Evet, bazıları belki çirkin görmüşler. Evet. Çünkü asıl itibariyle hel kad manasına konulmuş. Hel ete alel insani ey kad ete. Kad ete alel insan. Peki geçelim bunu. Niye peki istifam mevkiinde harfi istifamdan sonra ma udmira amiluhu ala şeritati tefsir makamında mensup olması tercih ediliyor. Şundan dolayı lennel istifame bil fiyali evle. Fiilin istifam edilmesi daha uygundur ondan dolayı. Yani ezeydun zeyt mi darabtehu, onu sen dövdün. Zeyt midir senin dövdüğün demektense edarabte zeyden, zeydi mi dövdün demek daha uygun. Fiilin olması yani. Ve ba'de izâ eşşartiyyeti, izâ-i şartiyyeden sonra eddâlete alel mücazâti, şart ve cezaya delalet eden izâ-i şartiyyeden sonra bir zaman manasında kullanılan izâ-i şartiyyeden sonra da iştigal makamındaki ismin mensup olması tercih ediliyor. Nahv. İzâ abdallâhi telkahu fe ekrimhu. İza abdallahi, Abdullah'a telkahu, ona karşılaştığında, Abdullah'a karşılaştığın zamanda fe ekrimhu, ona ikram et. Evet, takdiri kelam nasıl? İza telka Abdallahi telkahu fekrim. İza telka, karşılaştığın zaman. Kime karşılaştığın zaman? Abdallahi, Abdullah'a karşılaştığın zaman. Telkahu, ona karşılaşırsın. Ona karşılaştığın vakit ne yap? Fe ekrimhu, ona ikram. İla şartıyı diyorsun. Şartıyı nereye dahil olur? Fiile dahil olur. Yani daha çok fiile dahil olur. Dolayısıyla mensup olması ne yapılıyor? Tercih edilir. Tabi bu idâ şartiyeden sonra merfu olması da caizdir. Ama nasbı ne yapılır? Tercih edilir. Çünkü idâ ekser neye dahil olur? Fiile dahil olur. Şimdi izahı da söyleyelim. Ondan sonra onu anlatayım. Ve ba'de haytu, haytudan sonra bu da mekanda mücazata şart cezaya delalet ediyor. Bundan sonra da yine İzmar Alaşır tefsir mevkiindeki ismin mensup olması tercih ediliyor. Örneğini görelim. Haytu Zeyden tecid haytu Zeyden haytu Zeyden tecid hu fe ekrim hu. Haytü Zeyden. Her nerede Zeydi? Tecid bulursun. Tecid bulursun. Nerede Zeydi bulursan fe ekrimhu. Onu ne yap? İkram. Yani o haytü, haytüma şey yapıyordu değil mi? Cezme diyor da. Ya, masız cezmetmiyor. Öyle mi? Haytüma. Haytüma cezme diyor da. Ma ile beraber olsa haytünün kendisi cezmeder mi? Tecidühü. Haysu ma'dan. Ma'dan. Yine ma'da ma olması da oluyor da zaten öğrenmek. Heyne tekün. Yüdrik kelmeti. Ama haysu da haytuma. Haytuma tepa. İza da mesela cezmetmez. Yani şart manası var. Tamam mı? Cezmetmez. İza. Ancak şiirde cezmeder. Pardon. Haythu Zeyden teciduhu, Zeyd'i nerede bulursan fe ekrimhu, ona ikram et. Haythu tecidu Zeyden, Zeyd'i nerede bulursan fe ekrimhu, ona ne yap? İkram et. Şimdi idâ-i şartiyeden sonra haythu'yu şartiye efendim, haythu yine haythu'dan sonra mücazata delalet eden mekanda tabi mücazata delalet ediyor. Bunlardan sonra niçin isim mensup oluyor? İsim mensup olunca orada fiil mukadder oluyor. Fiil mukadder olunca ida olsun, haythu olsun ne yapmış oluyor? Fiil cümlesine muzaf olmuş oluyor. Peki merfu olursa o zaman isim cümlesine muzaf olmuş oluyor. Peki diyor ki ve izafetuhuma, bunların muzaf olmaları ilel cümletil fi'liyeti, fiil cümlesine muzaf olmaları evla, daha layıktır, daha uygundur min izafetihima ilel cümletil ismiyet. İsim cümlesine muzaf olmalarından daha uygundur. Niye? Çünkü bunlar bak likevni iza bir mana şartı. İza zaten şart manasındadır. Tamam. Ve humila haythu. Haythu da hamledilmiştir. Aleyha izaya hamledilmiştir. Onda da şart manası var. Li müşabehet ya iya. Yani o da benziyor yani. Ha. Min haythu ihtiyacıha. Muhtaçtır çünkü ilacım cümleye. Yani bir cümleye muhtaç ki yani tuzihuhu, onu izah edecek yani. Değil mi? Yani şart manası olur. Dolayısıyla şartın bulunduğu yerde fiilin bulunması gerekir. Uygun olur. Bunların mensup olması tercih ediyor. Sen bunu haythu zeydun teciduhu, o da olur yani. İza abdullahi telka, Abdullah müptedadır. Telka haberdir cümle olarak. Fiil fail cümle idanın muzafı ileyhi. Haythu'nun muzafı ileyhi. Tamam olsun. İsim cümlesi de muzafı ileyhi olur. İşte ama şart manası burada bulunduğu için Bu idadan sonra, haytudan sonra fiilin mukadder olması daha uygundur. Dolayısıyla bu isimlerin de mensup olması tercih ediliyor. Tamam bu da. Ve fil emri ve nehi. Şimdi bu önemli. Ve fil emri ve nehi derken ne demek? Ve fîmâ takdir yapacağız oraya. Ve fîmâ o isim ki, o isim ki, yani idmar ala şeriatı tefsir mevkindeki isim ki, neden önce vakı olmuş? Kablel emri ve nehi. Emir ve nehiden önce vakı olmuş. Ha, orası önemli. Emirde ve nehide. Emirde ve nehide derken yani nasıl? Zeyden idribhu. Zeyden la tedribhu. Tamam mı? Zeyden, Zeydi, idribhu. Onu döv. Zeyden, Zeydi, la tedribhu. Onu döv. Tevil bak. Emirde ve neydi? Emirde ve neydi ne demek? Yani o iştigal mevkiindeki isim emirden ve neyden önce vakı olur. Evet. Sen şimdi bunu merfu okursan müpteda olur. O emir taleptir, inşadır. Haber olması lazım geliyor. Haber olmaz. Haber nasıl olur? Ancak tevirli olur. Diyeceksin ki Zeydün Zeyd, idrifu, Zeydün Zeyd, mekulun fi hakkihi idrifu. Veya da yukalu, yukalu fi hakkihi idrifu. Onun hakkında idrifu denmiş. Anlaşıldı. Burada kastettiği o. Metinden pek o çıkacak gibi durmuyor yani. Ve fil emri ve nehi demiş. Emir ve nehide. Emir ve nasıl yani? Neyi kastediyorsun? Ve fîmâ o isim ki kablel emri ve nehide. Tamam mı? Yani neyi kastediyor? Mevda'a vuku'il ismil mezkûri yani ma udmira amiluhu ala şerîtet tefsir kablel emri ve nehi. Mislu in zeyden idribu ve zeyden la tedribhu. Peki. Evet. Buralarda ne yapıldı? Nasıl tercih edildi? Ve innema ihtira ihtiyar edildi. Tercih edilmiş. Fi hadil mevadi'i şu yerlerde. Altı tane yerde. Yani ey fima ba'de harfi istifami ve nehyi ve nefi ve iza eşşartiyeti ve haythu ve ma kablel emri ve nehi en nasbu fil ismil mezkuri. Bu zikredilen isimde yani ma udmira amiluhu ala şeriatı tefsir makamındaki isimde nasıp tercih ediliyor. Altı tane yer harfi istifamdan sonra bir, harf-i nefiden sonra 2, idai şartiyeden sonra 3, haytü-i mekaniyeden sonra şartçı mekanda mücazatı delalet eden haytü'den sonra 4, emirden önce, nehiden önce 6. Niçin tercih edin? Şimdi illeti id hiye. İd sebep şu ki hiye, hadil mevadı. Bu mevziler nedir? Mevâkı'ul fi'li. Yani mevadi'u vuku'il fi'li. Fiilin vakı olduğu, bulunduğu yerlerdir. Efendim, fiha. Yani bunlar fiilin bulunduğu yerlerdir fakat ekser yani. Ha. Ekser. Onun için yok. Yok. Yeci bu demedi yani. Evet. Peki. Bu anlaşıldı. Mevâdi'u vuku'il fi'li fîhâ ekser. Ekser olarak kendisinde fiilin vâk olduğu yerlerdir bunlar. Feyden nusibel ismu el mezkûru vaka fi'il fi'li takdiren. Sen mensup okuduğun zaman takdiren orada ne var? İzâ abdallah dedim. İzâ telka abdallah demektir. Ve illa yok. Nasb okumaz, merfu okursan o zaman fela. Fela yekaul fi'alü fiyâ takdiren ve la lavvan. ne lafzan ne takdiren, orada ne yok? Fiil yoktur. Çünkü müptedanın fiil ihtiyacı yok. Amir manevi tarafından. Evet. Merf oluyor. Peki. Vav. Vav-u atife. Ve kedalike yuhtarun nasbu fil ismil mezkuri. Yine bu zikrettiğimiz isimde ma udmira amiluhu ala şeriatı tefsir olan isimde nasb tercih edilir. Ne vakitte? Dikkat et. İnde havfi lebsil müfessiri. Yani o isimden sonra vakı olan fiil vardı ya cümle, ona müfessir diyorduk. Müfessir. O müfessirin iltibasından endişe duyulduğunda. O müfessirin karışmasından korkulduğu zaman da, niye karışmaz? Yani ma udmira amiluhu ala şeriatı tefsir makamındaki isimden sonra gelen fiil, yani onun zamirinde amildir. O isimde amil değildir. O isim o fiil cümlesi karışır endişesi bulunursa, neye karışır endişesi bulunursa, bir sıfeti, o banere müteallıktır, lepse. Tamam, leps mahalle. Yani bilinemiyor ki acaba o sıfat mıdır, haber midir? %100 haber yapsan tamam. Ama sıfata karışabilir endişesi bulundu mu, sen o ismi mensup okursun. Mensup okuduğun zaman da o onun ne olmaz, zaten sıfatı müfessir olur. Müfessir oldu, anlaşılır. Anlaşıldı. Yani diyor ki ve keder ki yuhtarun nasbu inde havfi lepsil müfessiri, yani iltibasi ma, o fiilin karışma korkusu, ve müfessirun, o müfessirdir. Müfessir olan fiilin karışmasından endişe edildiğinde, yani fi halin nasbi, nasb halinde. Nasb okuduğun zaman da nasb okuyacağız zaten. Evet. Yani nasb okuduğunda müfessir olan, nasb okuduğunda müfessir olan, ref okuduğunda acaba bu burada haber midir yoksa sıfat mıdır? Buna yani nasb halinde müfessir, yani isim mensup okuduğunda müfessir olan o fiil cümlesi, ref okuduğun zaman da adam onu ne yapabilir? Sıfat yapabilir. Haber yaparsa sorun yok. Değil mi? Haber yapar değil mi? Yani haber de yapamadı. Sıfat olursa. Yok. Haber olursa sıkıntı yok. Haber olursa sıkıntı olmaz manada. Ama işte kalkar da onu sıfat yaparsa sıkıntı çıkıyor. Evet. Haber yaparsa yapar. Küllü şeyin halakna. Küllü şeyin her şey halakna. Biz yarattık onu. Tamam, haber oldu. Ama yarattığımız her şey. Sıfata karışma korkusu olursa yani. Biz yarattığımız her şeyizdir. Bizim yarattığımız her şey kaderledi. Sizinkiler başka. Siz kendi kendine yaptıkları başka bir şeye kayıyor. Yani. Anlıyor musun? Şimdi haber midir? Zaten neye karışıyor? Karışma noktası ne? Haber mi olacak? Sıfat mı olacak o cümle? Haber olursa manayı maksuda muvafık. Ama sıfat olursa manayı murada, murad edilen manaya muhalif oluyor yani. Anlaşıldı? Yani haber midir, sıfat mıdır? Orada karışıklık oluyor. Yani onu haber yapsa tamam, sıkıntı yok. Yani nasıptaki manaya muvafık oluyor o zaman. Haber olursa. Ama haber değil de sıfat olursa, sıfat olursa sıkıntı o zaman çıkıyor yani. Anlaşıldı? Yani bir adam onu haber yapsa mensup okusan gibi aynı oluyor o zaman. Tamam. Ama kalkar da sıfat yaparsa o zaman sıkıntı var yani. Evet. Onun için diyorum. Nasb okuduğunda müfessir olan o fiil sıfata karışırsa sıkıntı var. sıfat değil de haber olursa hiçbir sıkıntı yok. Anlaşıldı. Şimdi örnekte uygulayalım daha iyi anlaşılır. Mitru kavli teala Cenab-ı Allah'ın şu ayetinde olduğu gibi. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. İnna muhakkak ki biz külle külle şeyin her şeyi halakna yarattık hı. O her şeyi biz yarattık. Neyle? Neyle yarattık? Her şeyi biz yarattık. Neyle? Bir kaderin, bir miktar, bir ölçüyle yarattık. Biz her şeyi bir ölçüyle yarattık. Şimdi burada külleyi mensup okuyoruz. Mensup okuduğumuz zaman ma'udmira ala şerit tefsir makamında vak olan bir isimdir külle. Değil mi? Kendisinden sonra halakna fiili var. Tamam. Zamirde amel etmiş, külle de amel edemiyor. Peki takdir-i kelam ne oluyor? İnna halakna külle şeyin halakna bi kader. Doğru. Biz her şeyi yarattık. O yarattığımız her şeyi de neyle yarattık? Ölçüyle yarattık. Kaderle yarattık. Şimdi küllü kelimesini burada külle diye mensup okuduk. Halakna da onun müfessiri oldu. Peki ben burayı merfu okuyayım. Oku. İnna küllü şeyin. İnna muhakkak ki biz küllü şeyin her şey halaknahu her şey halakna biz yarattık hu o her şeyi. Bizim yarattığımız her şey neyle olucudur? Bir kader. Bizim yarattığımız her şey ölçüyle olucudur. Bak şimdi halaknayı ne yapıyorsun? Haber yaparsa bak sıkıntı olmaz. İnna muhakkak ki biz küllü şeyin her şey nedir? Halaknahu. Biz onları yaratmışız. Her şeyi biz yarattık. Daha neyle yarattık? Bir kadar ölçü. Her şeyi biz yarattık ve her şeyi ölçüyle yarattık. Sıkıntı yok. Aynı inna külle şeyin halakna bir kader okusan gibi. Ama peki halakna cümlesini külle nekre olduğu için sıfat yapılabilir mi? Yapılabilir. Peki yaptığın zaman da ne olur? Yaptığın zaman da şu olur. Bizim yarattığımız, bizim tarafımızdan yaratılan her şey efendim ölçüyledir. Ama bizim tarafımızdan yaratılmayan şeyler de var. Mutezile'nin dediği gibi, kul fiilin halikidir dediği gibi. Bazı bizim tarafımızdan yaratılmayan şeyler var. Onlar ölçüyle olmayabilir. Onlar ölçüsüz. Kaderle değil onlar. Bunu iham ediyor yani. Bu manayı veriyor. Bu da hedeflenen mananın aksidir. Velev rufi'a merfu kılınsa bil iptida müpteda yaparak küllü müpteda yapsan ve cu'ile kılınsa halaknahu halaknahu da kılınsa haberan lehu onun haberi kılınsa kâne muvâfıkan lindasbi tamam kâne olur muvâfıkan lindasbi nasb okuduğunda ki manaya muvâfık oluyor nerede? Fî edâil maksûdi maksûde eda etmekte velâkin ancak merfu olduğu zaman da hîfe korkuldu. Endişe edildi. Lepsuhu lepsu halaknahu. Halaknahu'nun karışmasından. Neye karışmasından? Bir sıfeti sıfata karışmasından. Niye? Lihtimali kevni kavlihi ta'ala bi kaderin haberan kaderini haber yapar. Halaknahu'yu da sıfat yapar. Nasıl olur? İnna muhakkak ki biz küllü şeyin her şey öyle her şey ki halaknahu biz yarattık. Bizim yarattığımız her şey nedir? Bir kaderin hasilun bir kaderin. Kader ile hasıl olmuştu. Ve bu ise nedir? Hilaful maksudi. Hedeflenenin kastedilenin aksidir. Niye? Fe innel maksude min hadil ayeti. Bu ayetten maksut nedir? El hükmü, hüküm vermektir. Cenab-ı Allah'ın hüküm vermesidir. Ala külli şeyin, her şeye hüküm veriyor ki bi ennehu, o her şey mahlukun, mahluktur. Lena, bizim tarafımızdan mahluk olan her şey ennehu bi kader. O takdirledir. Bizim tarafımızdan yaratılmış olan her şey, biz her şeyi yarattık ve yarattığımız her şey de ölçüyledir. Anlaşıldı? Anlatılmak istenen bu. Yani her şey bizim tarafımızdan yaratılmış. Bizim tarafımızdan yaratılmış olan her şey ölçüyledir. Ölçüsüz olarak değildir. Ha, demek ki sen bu şimdi kalkar adam sıfat yapar. Bir kaderinde haber yapar. O zaman feinnehu yuhimu, bu vehmettirir. Neyi? Neyi vehmettirir, bize düşündürür? Kevne ba'dil eşyai el mevcudeti, mevcut olan bazı şeylerin olmasını, ne olmasını düşündürür? Gayre mahlukatin lillahi teala. Allah tarafından yaratılmamış olduğunu düşündürür. Kema huve mezhebul mutezile, mutezile mezhebinin görüşü olduğu gibi fil ef'alil ihtiyariye lil ibadi. Kullar tarafından ihtiyari olan fiillerde mutezile diyor ki kul fiilin halikidir. O itikadı ne yapar? Kaymış olur. Öyle bir düşün. Ha, kaymaz. Niye kaysın? Ben onu haber yapıyorum. Değil mi? İhtimal var. Onlara da delil olmaz. Bize de. Ama külle şeyin dediğin zaman da hiç böyle bir ihtimaller ortaya çıkmış olmaz. Halakna sıfat değil, müfessir cümle olur. Evet. Ve yestevil emrat. İkisi de müsavidir. Nasıp da ref de müsavidir. Orada kalalım bakalım.